pamuntangan diri nandang tunggara kanya kasih inung jeung bapa diwari karita pak. Sehan pahit narasa, rasahan jeluka duhun. Ya Allah, nu maha welas tur heman, pamugi caangkeun di alam baka. Hapunten segala dosa-dosana, dosa ti majeng bapa. Dosa-dosana, dosa ti majeng bapak.